Muhterem efendim, bazı müminler vesilesiyle İslam'ı tanıyan ya da hizmet dairesine dahil olan kimseler, tanışma safhasında müşahede ettikleri hassas Müslümanlığı ve nezaketi, işin içine girdikten sonra herkes de aynıyla göremeyip, inkisarı hayale kapılabiliyorlar. Bazıları da bir kısım menfi örnekleri genelleştirip, selefleri ve yol arkadaşları hakkında besledikleri hüsnü zanlı yitirmeleri neticesinde derin bir ümitsizliğe düşebiliyorlar. İnsanları inkisarı hayale uğratmanın da vebali var mıdır? Bu husustaki mütalalarınızı lütfeder misiniz? Dur, çetin bir konu yani. Hakikaten benim gibilerin yüzünden kim bilir niceleri inkisarı hayale uğramıştır. Uzaktan böyle gördükleri gibi bulamayınca bu da böyleymiş demek. Bu da bir kocaman yalanmış. Aldandık burada filan diyebilirler yani. Bir yönüyle doğru demiş olabilirler yani. Doğruyu söylemiş, doğruyu dinlendirmiş olabilirler. Fakat öyle bir tavır almalarının doğru olmadığını söyleyebiliriz burada. Yani hakikaten onların hayallerinde böyle şekillendirdikleri o portreyi göremeyebilirler. Onlar bir prototip insan beklentisi içindedirler. Yarım yamalak bir insanla karşılaşınca inkisara uğrayabilirler onlar. Yani bu yönüyle bir bakıma belki doğru. Fakat öyle bir mesele karşısında hemen duydukları, hissettikleri, değerlendirdikleri şeyi ortaya koyarak ona göre bir tavır belirlemek doğru değildir aslında. Her kusur bizi bir kısım iyilikleri de olan şeylerden uzaklaştırıyorsa şayet, bence o en büyük kusurdur. Bu defa o kusuru biz irtikap etmiş oluruz. Şimdi burada iki şey var, çok önemli. Birincisi, elden geldiğince temsilciler, tabii iç dünyamızı tamamen arındırarak böyle, İbrahim Hakkı Hazretleri yaklaşımı içinde dil beyti hudadır. Anı pake ile sivadan kasrinle nüzul eyle rahman gecelerde. Keşke insanlar hakikaten beyti huda olan kalplerini temiz tutsalar. O dışa vursa insanın içinde kalbinde ne varsa bir saygı şeklinde bunu sergileseler. Hadis-i şerif ifade ettiği gibi eğer kalbinde huşu olsaydı tavır ve davranışlarına da aksederdi. Keşke öyle olsa ve biz, bize bakan bir yönüyle tavır ve davranışlarını bizim tavır ve davranışlarımıza göre ayarlayan, bize güvenle aynı zamanda ümitlenen, bize güvenle bu yola giren, bize güvenle bu şehrata yürümeye çalışan o insanları burada inkisara uğratmasak, başka yol arama duygusuna, hissini itmesek onları. Yani bir yönüyle biz bu mevzuda fevkalade bir hassasiyet göstersek elden geldiğince. Tekrar ediyorum, yani arzu edildiği ölçüde belki bir kalp saffetine ulaşamayabiliriz. Fakat dinin hatırına, İslamiyet'in hatırına, temsil ettiğimiz İslam cemaati hatırına bu mevzuda biraz zorlansak. Her şeyin başında zaten bir tekellüf vardır. Onu bir yönüyle tabiatımızın bir derinliği haline getirene kadar zorlansak o mevzuda, elimizden geleni yapsak, bir yani bize düşen şey. İkincisi, birbirimizde olan kusuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramda, yine onların kusurlarını bizim kusurlarımız kategorisi içinde müteala etmemek lazım. Kusurlarını giderme adına uyguladığı taktikler, Frenkçe kullanıyor stratejiler neyse, onlarla gidermeye çalışma. Yani yüzüne vurarak sen şusun, sen busun değil. Benim bildiğim o bir Cüleybip vardı. Yani onu çağırdı, elini mübarek göğsüne koydu. Günahını bağışla, kalbini temizle, Allah'ım şöyle yap dedi. O da gitti, savaştı, öldü. O savaş meydanında ararken herkes kendi mevtasını, şehidini arıyor. Efendimiz de Cüleyb de benim dedi. Başını oturdu. Cüleyb benden, ben de Cüleyb'denim dedi. az böyle, ben haşa hovarda demeyeceğim ona. Gençliğin feveranı anında gözlerini, kulaklarını, belki bazı adımlarını tam kontrol altına alamıyordu. Allah Resulü, biliyorsunuz bunu, o fetaneti azam evvela onun mantığına seslenerek onu ikna etti. Mantık bakımından Efendimizin dediği şeylere itirazı kalmadı. Bu çok önemlidir. Tam işte o anı, kader denk demektir o. O anı elini göğsüne koyarak bu defa Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulundu. Deniyor ki ondan sonra o genç, sahabinin gençleri arasında adeta bir iffet abidesi oldu. Yani. Bunun dışında böyle bir insanı karşısına çağırıp da, hani senin annene babana şunun yapılmasını ister misin, malına tecavüz edilmesini ister misin gibi, şöyle böyle onları utandıracak tavırda bulunmadı. Burada şunu da istidrade arz edeyim. Yani o günlere ulaşma, onun huzurunda oturma bize düşecek şey değil de, biliyorum onu. Ama bana öyle bir şey deseydi ben onu şeref bilirdim. Beyim, sultanım, şemitabanım bana böyle dedi diye ömür boyu hep onu söyler dururdum. Ama o büyük mürşit, o irşat gerdeleri kimlerse şayet, onları hiçbir zaman utandırmadan onlara şerbet içiriyor gibi ne verecekti? Onu öyle verdi onlara, mahcup etmedi. Bildiğiniz gibi Hüneyn hadisesi, ganimetin dağılması mevzu, bir şeyler söyleyenler vardı gençler arasında, söyler. Fakat hiç mahcup etmedi onu. Topladı halkı orada, dediğini dedi. Onları kendisine yönlendirdi. Başka bir yerden ne oluyor ki bazı kimselere ben amil olarak tayin ediyorum, gidiyor zekat topluyor, getiriyor, bu hazinenin bu da benim diyor dedi. Yine o şahsın yüzüne vurmadı, mahcup etmedi. Böyle ortaya konuşuyordu. O ortadan o istidatlı, o kabiliyetli insanlar o sözün kendisine geldiğini anlıyor, ondan vazgeçiyordu. Şuna getirmek istiyorum. Yani arkadaşlarımızın birinde, ben de böyle bir şey gördüğünüz zaman demime, damarıma dokundurmadan, mutlaka enaniyetimi tahrik etmeden, beni o olumsuz şeyi müdafaya sevk etmeden, türlü türlü yalan mazeretler serdine sevk etmeden o kötülüğü benden gider mi? Ferasetini göstererek, fetanetini göstererek ben ondan alıkoymak. Bu birbirimize karşı bizim vazifemizdir. Ve teavenu alel birri ve takva ve la teavenu alel ismi vel utvan. İzâ ra'â minkum münkeren fel yugayyirhu biyedi fe in lem yastatîfe bi lisânihi fe in lem yastatîfe bi kalbihi ve zâlike adhaful iman. Bu çerçevede en azından o meselenin yapılması gerekli olan şey nedir yani? Kalben fenalığa karşı buğz etmek. Böyle bir fenalığı o mümine reva görmediğinden dolayı onu o bataklığın içinden çıkarma gayreti içinde bulunmak. Nasıl çıkaracaksan o mevzuda, ortak akla müracaat ederek, efendim, ortak düşünceye müracaat ederek, acaba nasıl yapsak falan diyecek. Ve böylece heyetin genel durumunun mutlaka böyle cazip, iç açıcı, inşirah verici, başkalarında merak uyarıcı hale gelmesi için elden gelen her şey yapılmalı o mevzuda. Yani biz kaçıran olmamalıyız, ürküten olmamalıyız, imrendirici olmalıyız. Eğer Müslümanlık şu insanların yaşadığı gibi ise, vallahi Müslümanlıktan başka yol yok, yöntem yok demeliler. Helalında, haramında, muamelatında, tavırlarında, davranışlarında, insanları kucaklamasında, şefkatinde, mülayemetinde, insanlarla muamelelerinde örnek insan olmalı ve Müslümanlığa imrendirmeliyiz. Sadece söz söyleme değil yani, söylediğimiz sözlerle tavır ve davranışlarımız arasındaki tenakuz, bazı yanlışların doğruları götürdüğü gibi imtihanlarda da oluyor. O tavır ve davranışlarımızdaki yanlışlık, aykırılık, söylediğimiz o güzel sözleri alır götürür. İsterseniz Füzuli gibi konuşun, Nizami gibi konuşun, Firdevsi gibi abartılı, şaşalı, hamasi konuşun. Fakat tavır ve davranışlarınızdaki bir yanlışlık, bir aykırılık, bir kötü görüntü o güzelliklerin hepsini alır götürür. örnek olamazsınız bu açıdan. Şimdi bize düşen şey bu. Çok su götürür bir konu. Fakat döner kendimize bakarsak, arkadaşlarımızın genel durumunu gözden geçirirsek, yapılması gerekli olan şeyler kendi kendine tebellür eder, ortaya çıkar. Biz de vazifelerimizi iyi belirler. Üsluplu olarak, yani o mevzuda nasıl bir üsluplu o meseleyi anlatacak, diyecek, edecek, yapacağız. Ona göre üslup da çok önemli o mevzuda. Sunuş Efendimizinki odur sallallahu aleyhi ve sellem. Bize düşen bu, onu delirtmemek. Diğerlerine düşen de başta imada bulundum. Hemen böyle bir arkadaşımızda gördüğü kusurdan dolayı onu yerden yere vurmamalı. Yani bir iyiliği varsa o insanın, çok güzel bir iyiliği varsa, mesela la ilahe illallah Muhammedun Resulullah gibi çok önemli bir şeyin yanındaysa, bir hakikati kabullenmişse, erkan-ı imaniyeyi kabullenmişse, erkan-ı İslamiye'yi kabullenmişse, tavır ve davranışlarında bir kısım aykırılıklar olabilir, zikzaklar olabilir. Hemen bundan dolayı onun o tavır ve davranışlarından bir yönüyle onun işte uğruna baş koyduğu, hırzucan ettiği meseleye karşı tavır almak, bu da insafsızlıktır. Yani onda gördüğü o şeyi, o kusuru, bence daha büyüğünü kendisi irtikap ediyor demektir. Bu da ona düşen bir vazifedir. Yani karşılıklı her birerlerimize düşen şeyler vardır. Öyle hislerimize kapılarak, ben bu işin içine girmiştim böyle, çok şeyler bekliyordum. Fakat bu bir iki arkadaşı böyle görünce vallahi tiksinti duymaya başladım falan gibi şeyler. Bunlar da öyle günah, öyle veballerdir ki hafizan Allah. İyilikleri görmeme demektir. Bildiğiniz gibi Nuayman, ben öyle diyorum şahsen. Yani zannediyorum koruk gibi şey, üzüm müsaresi gibi bir şeyler içiyordu. Bazen de çok içince onlar, Hanifi fıkhında malum zatında böyle ismen tasfiye edilerek haram kılınmış şeylerden olmayan şeyler, sekir vereceği ana kadar mahsursuz Şemsül Eymet-i Seraksi mefsudunda uzun boylu duruyor bu işin üzerinde. Ha, siz öyle bir şeye girmezsiniz Fakhreddin Razi Hazretleri'nin dediği gibi. Ben buradaki diğer mezheplerin hassasiyetine riayet ederek, telfik değil yani bu, İmam Şahrani Hazretleri'nin mülazası çerçevesinde azimetle amel etmek. Ben ağzıma sürmem onu. Koruk da içmem ben, boza da içmem, bilmem neyi de içmem. İçinde bir damla bunun, ama katılmış alkol, ama alkollaşma, takammür etmek suretiyle alkolleşme olmuşsa ağzıma sürmem, ayrı bir mesele. Zannediyorum uzat da öyle. Bazen herhalde fazla kaçırıyordu. Bakışı bulanıyordu. Başı dönüyordu. Tedip ediyorlardı onu o zaman. Tam böyle kıstas filan da daha belirlenmemişti. Şer'in o mevzudaki kuralları da belirlenmemişti. Sahabiden bir tanesi bunu bir iki defa böyle görünce hitap ederek, başına bir şey vurarak, belki de ayakkabısıyla vurarak, Allah'ın cezası mı dedi, bağışlayın, pislik mi dedi, sen hiç utanmıyor musun, bunu böyle yapıyorsun dedi. Böyle deyince onun o yaptığı şeye muhakkak Efendimiz de hoşnut olmuyordu, razı değildi. Fakat birdenbire tavrı değişti orada, öyle demeyin dedi. O Allah ve Resulullah'ı çok sever dedi. Şimdi bu çok önemlidir. Şimdi hanginiz hakkınızda böyle bir şeyin söylenmesini istemezsiniz? Dönün defter mesavi, defterinizdeki mesaviye bakın. Var yani adam diyor, bakma yarab sevade defterime, yak yakacaksan onu benim yerime. Herkes bir kendi sevade defterine baksın ve sonra da düşünsün. Ben de Rabbimden benim hakkımda böyle bir şey denmesini, Efendimiz'den hakkımda böyle bir şey denmesini ve bana şefaatte bulunmasını ne kadar arzu ederim. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavırları ve davranışları buydu. Biri hakkında bir şey söylenince mutlaka onu müdafaa edilecek güzel bir yanını bulurdu. Hazreti Pir'in mülazası çerçevesinde meseleyi ele alacak olursak, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Her şeyin güzel yanına bakmak, kuzma sefa dama keder. İçine inşirah verecek, senin için sefa bahş olan şeyleri al, böyle keder verici, üzüntü verici, rahatsız edici şeyleri de görmezlikten gel. Düşünün ki Kur'an-ı Kerim değişik mahasine ahlakı sıraladığı bir yerde sahabe-i kirama ait fezail sadedinde bir de diyor ki vel kazimin el gayz vel afin anin nas. Gayızlarını yutuyorlardı bunlar. Böyle bu gayız yutma meselesi gelince diken, kaktüs yutma gibi bir şey geliyor benim aklıma. Yutulması çok zordur. Yani demek ki insan o hale geliyor ki yutması, sindirmesi gerekli olan şey çok da yutulacak gibi değil. Fakat onu değişik, mahasine ahlak çerçevesi içinde müminler şudur, şudur, şudur, şudur, bir de vel kâzımîn el gayz, öfkelendikleri an öfkelerini hemen bastırırlar, baskı altına alırlar, iradenin hakkını verirler. Vel afîn aninnâs, insanları affederler. Affedin ki affedilesiniz. Şimdi bu da belki teker teker her birerlerimize, yeniden bu işi tanıyanlara, bu güzergaha girenlere belki düşen vazife, yani hepimiz öyle yapmalıyız. Belki böyle birine rehberlik yapan, elinden tutan çok defa öyle oluyor yani. Hakiki, asli ihtida, bir de zilli ihtidalar oluyor. Evet, bu tabiri çok kullanmamışlar, kimse de kullanmıyor. Kullanma mahsuru değil herhalde. Aslı ihtida şudur, yani bir insan başka dindedir. Hristiyandır, Yahudidir, Budisttir, Brahmanisttir, Şintoisttir, neyse bir şeydir yani Allah'ın kulu. Bunlar din-i mübin İslam'ı tanımak, onun içine girmek, kelime-i şehadet veya kelime-i tevhidle o sırlı kapıyı açmak, içeriye girmek, esasat-ı imaniye ve esasat-ı Kur'aniye'ye sahip çıkmak. Buna asrı ihtida diyoruz. Bir de zilli ihtida diyelim buna. Esas caminin kenarında doğmuş, belki ezan duymuş. Çok defa belki babamla gitmiştim, ben de camiye gitmiştim. Annem Kur'an-ı Kerim okurken ben nice defa onu dinlemiştim ama işte eskiden de onlar böyle. Eskiden ben kendi inançlarım ve dinim adına da hani duyduğum bir şeyi söylüyorum bir tanesinden de. Ne nazımlar döktürmüştüm falan diyeni biliyorum böyle. Bunların da yeniden şurada burada dolaşıp böyle haktan hakikattan cüda düşmüş insanların yeniden şeye dönmeleri, yuvaya dönmeleri filan diyelim. Yani Melika Sultan'a aşık gençlerin yeniden kendi yuvalarına dönmeleri diyebilirsiniz. Buna da zilli ihtida şeklinde yaklaşabilirsiniz, zilli ihtida. Günümüzde bunların ikisi de söz konusu. Öbürü de var. Cenab-ı Hak her iki tarafta da arkadaşlarımızı başarılı eylesin, muvaffak eylesin inşallah. Dünyanın ona ihtiyacı var. Dünyanın İslam'a ihtiyacı var. Belki dünyanın problemlerini büyük ölçüde insanların Allah'la irtibatları, Allah'a intisapları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaları sayesinde çözüleceğine inanıyorum. Evet, bu da zilli ihtida. İster öyle ister böyle. Şimdi bunların her ikisinde de rehberler görüyoruz. Yani elden tutan insanlar görüyoruz. Süleyman Çelebi Farsça kelimelerle desti gir diyor. Dest gir. Dest el demek, gir de tutmak demek. Elden tutan demek. Elden tutanı oluyor bunların. Birini o asli ihtidada işte belli bir zemine getiriyor. Diğeri de feri ihtidada. Belki onları uyarmak lazım bu mevzuda. Yani İslamiyet çok güzeldir. Bence siz esasen o İslamiyet'in bize söylediği şeylere bakmanız lazım. Kitaba bakmanız lazım. Sünnete bakmanız lazım. Selefi salihinin o safiyan hayatlarına bakmanız lazım. Sıfat-ı sefet çerçevesindeki insanlara bakmanız, hilyetül evliyadaki insanlara bakmanız, sahabe-i kiram efendimiz içindeki insanlara bakmanız lazım. Bilmeniz lazım ki yani biz çok arızalı bir dönemden geldik. Belvaya am diyelim belki yani. Öyle sokaklardan geçtik ki dizlerimize kadar paçalarımız çamur oldu. Biz bunları umumi belva diye belki mazur gördük. Ne yapalım? Biz böyle bir neslin çocuklarıyız. Maalesef temiz, nezih yetişemedik. Bu açıdan da gözünüzü tırmalayan, kulağınıza gelip çarpan ve sizi rahatsız eden, hislerinizle kabullenemeyeceğiniz şeyler görebilirsiniz. Acele etmeyin bu mevzuda. Böyle bir şeye takıldığınız zaman da başınızı dikin, selefi salihine bakın. Ebu Bekirlere, Ömerlere, Osmanlara, Alilere, Allah binlerce onlardan razı olsun, onlara bakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Hazreti Pir-i Mugan gibi, Gazali gibi, Şah-ı Geylani gibi, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri gibi, daha binlerce evliya, asfiya, evrara bakın bence. Tavırlarınızı ona göre ayarlayın. Biz arızaların üst üste geldiği, üst üste böyle kündeye gittiğimiz bir dönemde yetişmiş arızalı nesilleriz. Bunlara takılmamalı demek suretiyle başta. Belki olumsuz şeyler adına tembihte yarar var gibi geliyor bana. Hani bu mevzuda böyle görüp de hatırlıyorum, bir şeyi burada siz de dinlendirmek için arz edeyim. Yani bir şeye takıldı bir insan, ben de daha gençtim. Böyle zannediyorum meclisi de hemen yarıda kesti. Kalktı gitti. Böyle tığ gibi bir delikanlı. Civanmet bir delikanlı. O zamanlarda biz böyle bir tanesini bu daire-i kutsi içine girdiğini görünce seviniyor, bayram yapıyorduk. Ve hemen herkes soruyordu bu da kim filan diye. Ve hele bir mekteple filan intisabı varsa o gün arkadaşlara inşirah adına yetiyordu. Orada olan bir şeyden dolayı birdenbire, Erzurumlar öyle derler, tellendi. Hemen kalktı dışarıya çıktı, ben de arkasından çıktım, koşturdum. Mahallemiz Caferiye Mahallesi'ydi. O caminin oraya kadar geldim, anlatmaya çalıştım ona ben. Çünkü bir insanın kaybı çok önemlidir yani. Anil merkez kaçışlarda geriye dönüşler çok zor olur. Merkez kaç demek o. O caminin etrafında hilaf olmasın. Belki 10 defa döndük öyle. Bakın bu ona ait bir şeydir. Bu asarı belgüzidenin şeyi değil, ifadesi değildir. Anlatılan şeyler o değildir. O bir yönüyle kendi anlayışını anlatıyor. Kendi anlayışını ortaya koyuyor. Sana ters gelen de onun anlayışıdır. Bir insanın anlayışı orada sana ters geliyorsa şayet, bence bunca hakaika sırtına dönüp böyle görmezlikten gelmek kendi adına bir kayıp olur, bir haybet olur, bir husran olur. Bilmem ki o kazanıldı mı, bilemem. Belki ben olmasaydım, belki bir başkası olsaydı, belki bir başkası suzişi nameleriyle onun ruhuna girseydi belki tesirli olurdu ama bilmiyorum, ne olduğunu bilemiyorum. Yani bir şey anlatabildik mi ona, anlatamadık mı bilemiyorum. Hiç unutmam bu hadiseyi yani. Böyle bir iki hadise vardır. Hiç unutmam bunları. Onun için eski hoca efendilerin yanına gittiğinde bir hoca sorarlarmış. Sen kaç insan katilisin? Katil derlermiş ona. Yani senin rahle-i tedisine geldi, girdi ve fakat senin bir tavrından ve davranışından dolayı, ders takririnden dolayı, oradaki genel havadan dolayı sizden koptu gitti. İşte o anil merkez açılım içine girdi. Daire içine girdi ve bir daha da geriye dönmedi. Bu meseleye katil nazarıyla bakıyorlar. Ve bu işe sebebiyet veren insana da tesebbüp cihetiyle, kütüb-ü fıkhiyedeki adıyla, tesebbüp cihetiyle katil diyorlar. Bu çok önemli bir şey. Katil diyor. Çünkü sen bir insanın hakikattan uzaklaşmasına sebebiyet vermişsin. Şimdi bu kadar hassas olmamız lazım. Çok küçük şeylere arkadaşlarımızı feda etmememiz lazım. Bence böyle bastırabildiğimiz kadar ne olursa olsun sinemize bastırmamız lazım. Hazmetmemiz lazım, hazmetme. Ve o olumsuzlukları görmezlikten gelmemiz lazım Allah'ın inayetiyle. O kadar güzel şeyler var ki bu daire içinde. Onlarla müteselli olmamız. Evet, yaşayacaksak onlarla inşirah içinde yaşamamız lazım. O tekke ve zaviye döneminde çocukluğunda ben derlerdi ki imani nazar, Frenk ifadesiyle konsantrasyon, yani bir şey üzerinde yoğunlaşma bütün benliğiyle, ben ona çok inanıyorum. Hani siz de inanırsınız inanmazsınız. İmani nazar ettiğiniz zaman, yani şöyle şu gördüğünüz o duvar içinde belki metrelerce genişleyen o gördüğünüz alanın içinde bir genişliğe ulaşabilirsiniz. Bir arka buğduna daha ulaşabilirsiniz. Bir arka buğduna daha ulaşabilirsiniz. Hani bunlar iyi bakmanın, imanın, nazarın, konsantrasyonun size armağanlarıdır. Derlerdi ki bize, bunu geçiyorum. Derlerdi ki, yani çok olumsuz bir şey üzerinde bile böyle atılmış bir yere, matruh bir şey diyeyim, ismini söylemeyeyim. Onun üzerindeki böyle estetik çizgiler bakmış filan da yani, ya bu bile boş değil demiş. İmani nazarla bir yönüyle ufkunun açılmasına vesile olmuş. Hazreti Üstad da bir yerde hani diyor ki, bir boncuğa böyle bakınca diyor, alem misale pencere açılır diyor. Boş değil. Şimdi bakış çok önemlidir yani. Bakarsanız bir şeye, yoğunlaşırsanız o işin üzerinde, kalbinizi ortaya korsanız Allah'ın izni inayetiyle erersiniz. Şimdi o işte menkıbelerde geçen şeyler de hep o türlü şeyler ifade edince, bir camide ilk defa ifade ettiğim bir şeydi. Aslanın münakaşası yapılabilir bunların. Münakaşası yapılabilir. Belki de gerçekten cereyan etmiş. Fakat faslı dediğimiz şey bizi ifade ettiği manadır. İbret yanıdır o meselenin. Onun münakaşası yapılmaz. Ona hayır diyemezsiniz. Bu türlü böyle menkıbe çeşidi türünden olarak neler nakledilmiştir bize? Çok şeyler ifade eder onlar. İşte bizzata bağlanmışlar böyle. Onun etrafında pervane gibi dönüyorlar. Bu dönen herkes, pervane gibi dönen herkes, huluslarına binaen, onların samiyetlerine binaen, vefalarına binaen ufukları açılıyor. Burada istidradi yine arz edeyim. İlle de böyle bir hakikate bağlanıp hizmet eden insanların gözü açılacak, metafizik mülazaları görecek böyle, efendim, veya metapisişik diyelim onu da, vakalara açılacak. Yani bu da maverayı ruh demek oluyor yani. Ruhun da maverasını görebilecek ufuklar. Bu şart değildir bunlar yani. Önemli olan insan inandığı şeylere sağlam inanması, için içine tereddüt sokmaması, o mevzuda sabit kadem olmasıdır. Bazen gözü açılır, bazen de açılmaz. Bazen ruh ufkuna ulaşır, bazen ulaşamaz. Bazen maverai ruh, bu bizim tabirimiz, metafizik hadiseler, bazen onlara ulaşır, bazen de ulaşamaz. Bunların gözleri açılıyor. Gözleri açılıyor ama fakat bakıyorlar ki başlarındaki üstadları levh-i mahf ve isbatta herhalde öyle görünüyor. Levh-i mahfuz hakikata herkes muttali olur mu olamaz mı Allah bilir. Levh-i mahfu isbatta, kitab-ı mübinde Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla öbürüne İmam Mübin diyor. Şakî yazılı. Şakî, talihsiz, bedbaht. Feminhum şakiyyum ve sa'id. Bu defa yavaş yavaş böyle etrafından onlar halk ifadesiyle argo saymazsanız tüymeye başlıyorlar. O gidiyor, o gidiyor, o gidiyor. Aralarında bir de konuşuyorlar. Ya senelerden beri uğrunda hırzcan ettiğimiz, eşine baş koyduğumuz, büyük tanıdığımız bir insan meğer şakî yazılıymış orada. Allah nezdinde şakîymiş. Fakat bir tanesi diyor ki, madem bu zat gözümüzün açılmasında bize bugüne kadar hizmet etti, vefada hiç kusur etmedi, niye gideyim ki diyor. Kalıyor yanında. O hazret de, başlarındaki hazret de farkına varıyor bunun. Bir gün onu çağırıyor. Arkadaşların niye gitti? Yine halk ifadesiyle diyeyim, lemcim ediyor. Israr edince söylüyor, Efendimiz diyor, sizi şakî olarak görmüşler. Acıya bir gülüyor. Aç. Ben diyor onu orada 40 senedir görüyorum. Ama bana bir kapı gösterin ki onu değiştirsin diyor. Diyorlar ki işte o gayretullah'a dokunuyor, dokunduracak şey. O anda o Sait yazılıyor. Fakat onun dizinin dibinde rahleyi tedrisinde kalan kazanıyor, diğerleri de kaybediyor. Temkinli olmak lazım. Vesselam. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de ihdaytana ve hab lana min ladunka rahme innaka entel vehhab. Allahumma ya muqallibal kulub, sabbit kulubena ala dinik. Allahumma ya musarrifal kulub, sarrif kulubena ila ta'atik. Allahumma ec'alna min ibadikal muhlasin al muhlasin al muttaqin al var'in al zahidin al muqarrabin الراضين المرضيين الصافين المحبين المحبوبين Allahümme inna neseluke affeke ve afiyeteke ve rıdake ve teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve mehabbeteke vel aşka vel iştiyaka ila likaik. Allahümme el marifete vel mehabbete vel aşka vel iştiyaka ila likaik. Allahümme el marifete vel mehabbete vel aşka vel iştiyaka ila likaik. Amin ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.